أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Terhib-i Terhib'ten dersimizi takip ediyoruz. Sünnet kitabı, yani kitap demek bölüm demek. Yani kitabın içinde kitap oluyor mesela. Buhari'de diyelim, Müslim'de diyelim Kitab-ül İlim, ilim kitabı. Kitab-ı Salat, namaz kitabı. Bu ne demek? Mevzu yani. Terhib-i Terhib, tüm kitabın ismi faziletli amellere teşvik ve günahlardan, haramlardan sakındırmak demek. Terhib-i Terhib. Terhib, teşvik, terhib, korkutma, uyarma. Yani korkutma. Bu kitabın adı başka. Bir de kitabın içinde kitaplar oluyor. Mesela biz neyi bitirdik şimdi? Aylarca okuduk. Kitab-ül İhlas, İhlas kitabını. Yani mevzuunu, bab yani. Şimdi geldik sünnet kitabı. Sünnet demek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, ona uymak. Fakat bu tabii ben hep diyorum, sakalla, sarıkla, misvakla iş bitmiyor. Bunlar zahiren yapılması uygun olan, bir kısmı gereken, sakal hepten vacip gereken sünnetler. Fakat insanlar sünnet deyince hep böyle misvak kullanmak, sakal bırakmak, sarık sarmak işte gibi işte namazın sünnetleri falan, haccın sünnetleri, orucun sünnetleri hep böyle sünnetler zannediyor. Esasen sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yol evvela itikattadır. İşte ehli sünnet vel cemaat oradan geliyor. Burada da kastı zaten sünnete ittiba. Yani hangi sünnet? Onun gibi inanmak meselesidir. Onun için bir insan zaten hadis-i şerifleri inkar ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şerifler Allah'tan ona bildirilen vahiylerdir. Sünneti terk etmek demek Allah'ın vahyini terk etmek demek. Ehl-i sünnet itikadını bırakan demektir burada. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı şeylere inanmamak. Mesele buradan geliyor. Bu adam sarık sarsa ne olur? Sakalı üç tutam olsa ne olur? Efendim baston kadar misvak kullansa ne olur? Çünkü adam diyelim Deccal'a inanmıyor. Yecüc Mecüc'ü kabul etmiyor. Mehdi'yi kabul etmiyor. Güneş batıdan doğmayı kabul etmiyor. Vesaire vesaire. Yani adam kabir azabını reddediyor. Mehmet okuyan mesela. Çok muazzam. Hadis-i şeriflerle sabit, mütevatir bir konu yani. Bir hadis değil, iki hadis değil ya. Hadi birine zayıf dedin, birine asılsız dedin haşa. Ama bu kadar hadis, bu kadar sahabe bunu uyduramaz ki haşa. Onun için, yani sen öğlenin farzı niye dört rekat o zaman? Kur'an'da yazmıyor. Mütevatir bu zamana kadar böyle gelmiş. Kabir azabı da bu zamana kadar mütevatir gelmiş. Bir kişi yok dememiş ki sen çıkana kadar. Veyahut Abdullah Afganiler, Reşit Rıza'lar neyse işte 100 sene evvelki en fazla 100 sene geri gider. Reşit Rıza şeyin reformistlerin, Mason Abdullah'ın ekolü yani. Şimdi 1300 senelik burada sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in 1300 senelik. Ondan sonra da Müslümanların cumhuru yine kabir azabını kabul ediyor. Canım böyle bir iki tane şahs çıkmış. Sen şimdi öğlenin farzı 4 rekat olduğunu ne biliyorsun? Namazın 5 vakit olduğu da Kur'an'da 5 yazmıyor. Zekatı 40'ta 1 yazmıyor. Yani her şey hadisle geliyor ve insanların tevatürüyle geliyor bu zamana kadar. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülebilir mi? Hindistan'daki Müslüman da aynı, Pakistan'daki de aynı, Çin'deki de aynı, Yemen'deki de aynı, Fas'taki de aynı, Tunus'taki de aynı, Türkiye'deki de aynı, kutuplardaki aynı. Yani namaz 5 vakit yani. Mesela öğlen sünneti 4 rekat diyelim. İlk sünnet 4 rekat, son sünnet 2 rekat. Bunlar değişmiyor. Bunları kabul ediyorsun. Ama altın yüzük haram denince veya işte kadın saçına saç ekletmesi haram deyince falan. Ne alakası var? Ne alakası var? Bu da aynı hadis-i şeriflerle gelmiş. Bütün ümmet bunları haram kabul etmiş. Bu zamana kadar sen bunu kabir azabını sabit kabul etmiş. Sen bunu inkar edeceksin, reddedeceksin. Bu ne anlama geliyor? Bu sünneti terk. Ama hangi sünneti terk? Bir adam öğlen namazının ilk sünnetini veya son sünnetini, ikindinin ilk sünnetini terk etmekle bir sitem, bir azar işitir. azap olmaz. Ama bir sitem, bir azar işitir yani. Buna, bu da ağır bir şey tabii. Sitem niye yiyelim? Azar niye işitelim Rabbimizden mahşer günde? Ama mevzu o mudur? Bizim anlattığımız ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğunu reddediyor adam ya. Ya sen şimdi aynı yoldan geldi bu. Namazın beş vakit olduğu ne yoldan geldiyse. Öğlenin sünneti dört vakit olduğu ne yoldan geldiyse. Aynı tevatürle kabir azabı sabit oldu. Deccal'ın varlığı sabit oldu. Sen daha ne konuşuyorsun? O zaman demek ki sünneti terki umumi manasında düşüneceğiz. Ve sünnet kitabı denince bakıyoruz da yani epey bir hadis okuduk bu sünnet kitabına başlayalım mesela. Hep karşılığında bid'atler ve ehva geliyor. Ehva nefsin arzuları, yanlış yunuş itikatları. Yani canın istediği gibi keyfine göre inanmak. Ehva. Ondan sonra bid'a, bid'atler, bid'at reform. Fakat şimdi hep baktık yani mevzu hadis-i şeriflerle ilgili geliyor ve sünnetler bahsinde de konu hep itikada dönüyor. Kaç tane hadis okumuştuk buradan? 58 nolu hadisten biz başlamışız. Yani şu anda 76'ya geldik sıramız yani. 18 kadar hadis okumuşuz. 17 hadis. Şimdi o birilerini okuyacağız. İnşallah. Ama buralarda mesela şeyi göremiyoruz. Sabahın sünneti, iki rekat kılmanın fazileti hadisi geçmiyor bu bapta. Öğlenin sünneti geçmiyor. Misvak sünneti geçmiyor. Çünkü onlar faziletli amellere giriyor. Buradaki sünnetten kastı ne o zaman? Sünneti doğru anlayalım. İtikatta ehli sünnet olmak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi inanmak. Çünkü hadis-i şerifler hep kitabı sünne, sünnet. Çünkü Kur'an sünnet diyoruz. Kur'an'la sabit olanların iki misli sünnetle sabit olan hüküm var. Sünnet inkar eden Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri inkar eden Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri delil kabul etmeyen Kur'an'ı da delil kabul etmez ve Kur'an'ı da tefsir edemez ve Kur'an-ı Kerim'e de mana veremez. Efendim, salatın manasını da anlayamaz, zekatın manasını da anlayamaz. Din diye bir şey kalmaz. Onun için evvela ehli sünnet vel cemaat itikadı tahsiye edeceksin. Gözden geçireceksin. Yoksa helak oldun. Şu anda ehli sünnet insanlar çok az kaldılar. Çok fırkalar çıktı. Bidat ehli insanlar çıktı. Şiisi çıktı. Vehhabisi çıktı. İşte Daş onun bir parçası. Mutezilesi çıktı. Mutezile çoktan bitmişti biz diyorduk. Bir de baktık İslamoğlu çıktı. Ankara ilahiyattan ilahiyatçılar çıktı. Alın yazısı yok diyenler, kader inkar edenler, kabir azabı, Mehmet okuyanlar. Yani bunlar tabii mantar değil. Mantar gibi yeni çıkmadı. Bunların da bir geçmişi var. İlla ki Abdullah'dan, Afganilerden gelen bir akım. Bir 100 senelik akımdır ama şeceresiz oluyor. Çünkü 100 senelik şecereli olur mu? 1300 senelik İslam tarihinde Kur'an ve sünnetten, hicretten başlayan, muhacir ve ensardan gelen sahabe ve tabi'in, tebai tabi'inden gelen bir din, hiç 100 senelik bir şeyle yeniden din sabit olur mu? Olmayacağı belli. Aleyküm bil atik. Eskiye bakın diyor. Bütün ulema ve şeyhimizin tabi'in hazaratının sözleridir bu. Siz fıkıh kitabı, eskiye bakın. Ne kadar eski o kadar muteber. Ne kadar eski sahabeye o kadar yakın. Ne kadar eski Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yakın. Asr-ı saadete yakın. Yani aynı minval üzere olanlardan bahsediyorum tabii. Yani Hanefi fıkhındasın. Aleyküm bil atik. İlmi kelam, itikat kitaplarına bakıyorsun. Aleyküm bil atik. Ne kadar eski. Tabii biz mecburen tercüme edip Türkçe'ye çeviriyoruz. Yoksa bizim kitaplarımız çok eski yani. Benim baktığım itikat kitapları yani 1000 senelik, 1100 senelik, 1200 senelik. Oraya kadar geri giden kitaplarımız var. İmam-ı Azam 1200 sene yani. Vefatı 150 yani. 1250 sene vefatı. Onun fıkhı ekberi mesela değil mi? Akide-i Tahaviye. Geçen sohbette Perşembe onu anlattım. Sahabeyi sevmemek küfürdür, nifaktır dedim mesela. Akide-i Tahaviye'den okuduk. Akide-i Tahaviye neresi yani? 200'lü, 250'li yani 1150 senelik. Çünkü zaten ondan sonra gelen ilmi kelamcılar, ehli sünnet iseler hep onların üzerine bina edilmiş. Ama şimdi adam yeni bir şey çıkartıyor. Bir ilmi kelam düzenlemiş, kendine göre bir itikat düzenlemiş falan filan. Oo, işin aklını almayan her şeyi inkar etmek. Başka bir yeniliği yok yani, getirisi yok yani. Biz buna nasıl inanacağız, itikadımızı bunu adamın lafından, kitabından nasıl alabiliriz biz? Onun için sünnet kitabı deyince, yani çocuğun sünnet olması gibi, hacının sakal bırakması gibi konuyu bahsetmiyoruz. Onlar faziletli ameller konusuna daha yakın düşer. Buradaki konumuz işte bak, 17-18 hadis olmuş, şimdi de 3-4 hadis-i şerif inşallah okuyacağız. Ama burada anlayacağınız mevzu hep itikatta sünnete uymak. Evvela bu olmadıktan sonra suratın sünnete uymuş, başın sünnete uymuş, elbisen sünnete uymuş, evin sünnete uymuş, minderde oturuyorsun, bilmem yerde yatıyorsun falan. Yok elinle yiyorsun, kaşıksız falan. Bunlar fazaili amal olabilir. Ama itikadın bozuksa ne yapacağız? Harici kafasındaysan, Vehhabi kafasındaysan neye yarar bu öbür sünnetler? Faziletli amellerin hepsi boşa gider. Ve Muaviye radıyallahu teala, Hazreti Muaviye Efendimiz'den rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Yani Hazreti Muaviye'yi sevmem. Hayrettin Karaman'ın işi. Ne akılsız, mantıksız iş ya. Sahabeden birini sevmem demek kadar. Yok bir profesör olacaksın, hocaların hocası olacaksın. Efendim, millete bu kadar fetva vereceksin. Sahabeden bir zat için ben bunu sevmem. Bu ne, sana kim verdi bu yetkiyi ya? Bak hadis-i şerifi rivayet eden o, şimdi ne yapacağız? Onun adam bize din geldi ya. Ahmed İbn Hanbel ondan rivayet ediyor. Bu Davud rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif. Bu Buhari'de de rivayetleri var. Muaviye Efendimiz buyuruyor ki Kale anlattı dedi. Kame kalktı fina bizim içimizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda ayağa kalktı diyor. Yani sahabeden bu ya. Bunları yaşamış yani. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunurken kalktı ayağa şöyle buyurdu. Yani neler yaşamıştırlar tabii. Bu başka bir şey. Sohbet şerefi hiçbir yerde bulunmaz. Aramızda kalktı fekale bize buyurdu. Çaktı acayip bir hadis-i şerif. Ben bu hadis-i şerifin ravisi olduğunu bilmezdim. Yani bu hadis-i şerif meşhur bir hadis-i şerif. Ben İbn-i Mace'den de bu hadis-i şerifi ezberlemişim. Mesela Tefter-i Kuvmeti Selasen diye çok okurum onu. 73 fırka hadisi yani. İbn-i Mace kaynaklı bilirim. Hatta kayıt kitabımın da başına almıştım, itikat kitabımın. İlk sayfasında kapakta zannediyorsam o var. Bu da Ahmed İbn Hanbel ve bu Davud Tahriçli. Fekale Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem içimize. Ayağa kalktı. Fekale buyurdu. Ela agâ olun. Yani uyanık bulunun, dikkat edin. Şimdi size büyük bir haber vereceğim. Çok önemli bir şey duyuracağım. İnne men kablekum, şüphesiz sizden önce olanlar, inne men kâne de var bazı şeyler. İnne men şüphesiz o kimseler ki kâne idiler kablekum, sizden evvel olanlar, min ehlil kitap, ehli kitaptan olanlar, iftaraku, ayrıldılar, bölündüler, ala sinteyni ve seb'ine, 72'ye. Ne bakımından? Milleten, din bakımından, fırka bakımından. Yani, Hristiyanım diyor hepsi, ama içindeki fırkalara, gruplara bakıyorsun. Şimdi tabii, işte Katolik, Ortodoks falan, Protestan, 3 tane falan ana şey çıkıyor. Ama bunun içinde tabii çok fırkalar vardır ama belki o fırkalar bu zamana kadar yaşamamış da olabilir. Ama bunlar tabii peygamberlerin vefatından sonra bozulmaya başlıyorlar ve fırkalar çıkarıyorlar. O arada fırkalar çok da olabilir. 72 fırkaya ayrıldılar. Şimdi onun için bu hadis-i şerif benim okuduğumdan biraz farklı. O benim okuduğum İbn-i Mace Tahriclidir. Onda ne buyuruyordu? Yani ehli kitap Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Kendi dinlerini 71 parçaya böldüler. Bir fırka kurtuldu. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ıyla amel eden, onun dönemindeki sahabesi yani. Bir de ondan sonra artık ne kadar sürebildiyse, ne kadar azalsalar da, tek tük kalsalar da, efendim bilmiyorum İsa Aleyhisselam'a kadar kalabilen oldu mu? Fakat tabii ki yüzlerce sene devam etmiştir Musa Aleyhisselam'ın ardından. Umum bozulsa da yani bir fırka hidayet üzere kalmış. Onlar cennetlik, 70 fırka cehenneme gidiyor. Yahudilerden. Zaten onlar Tevrat'ı tarif edenler, değiştirenler vesaire. Hristiyanlar şimdi buyuruyor, 72 fırkaya ayrıldılar. İşte şimdi burası onu söylüyor. Sizden öncekiler yani Hristiyanları kastediyor. O hadisten bildiğim için söylüyorum onu yani. Yoksa bu direkt 72'den açtı hesabı. Öbür hadis-i şerif 71, 72, 73. Yahudiler 71, biri Musa Aleyhisselam'ın şeriatını muhafaza edenler, 70'i cehennemlik oldu. Hristiyanlar 72, şimdi bu oradan başladı şimdi bu hadis. Efendim, bu 72'den de biri cennetlik oluyor. İsa Aleyhisselam'ın dinini işte muhafaza eden havarileri, ensarı, yardımcıları, ondan işte ne kadar sonraya devam ederse, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar da devam edenlerden de oldu yani. 500 küsür sene var aralarında. 560 olacak herhalde. İsa Aleyhisselam'la araları. Efendim, o arada kalmıştır yani. Rahiplerden İsa Aleyhisselam'ın dinini bozmadan. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyenler neye göre beklediler? Demek ki din İncil'den tahrip edilmemiş. Nüshalar mevcut idi. İşte Rahip Bahira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Busra'ya gitti. Daha genç çocuk iken alametleriyle tanıdı ya. Rahip Bahira var. Ondan sonra ne var? Nestora var. Nestora değil mi? Rahip Nestora var. Yani Mekke'de bile Varaka bin Nevfel var. Radıyallahu anhüm. Onlar da tabii kimse Efendimiz'in peygamberlik dönemine yaşayamadılar. Hazreti Varaka baştan biraz yaşadı. Nübüvvet dönemini hafif gördü. Tam tebliğ şeyinde o arada vefat etti. Yani risalet vazifesini almadan. Ama onlar iman ettiler tabii hep. Demek istiyorum yani Hristiyanlardan da 560 sene hidayet üzere kalan da oldu. Kalan da oldu. Zaten onlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar da oldu. Abdullah bin Selamlar Yahudilerden de oldu. Yani demek ki Tevrat'tan da bozulmamış, tarife uğramamış nüshaler mevcut idi o döneme kadar ki. Onlar satmadılar dinlerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyınca alametleriyle iman ettiler. Şimdi o husus zaten Mevlid kıssasında Mucize Hayat kitabında sırf ehli kitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i alametleriyle tanıması hakkında çok hadis-i şerif ve rivayetler var. Eşsiz yani değil. Dehşete düşersiniz. O kadar güzel mevzular var o kitapta. O bölümde. Kâb-ül Ahbar'ın Müslüman olmasından tutun. Yahudi alimlerinden tutun. Hep bunlar nasıl bildiler yani? Kitaplarından kalan doğru bilgilerle bildiler. Şimdi sizden önceki için ehl-i kitap, yani Hristiyanlar kastediyor. 72 fırkaya bölündüler. Burada Yahudi Hristiyan da cem de edebilir. Şerhte ikisini de cem etmiş. Ve inne hazil ümmete, şüphesiz benim şu ümmetim, İslam ümmeti, setefteri o, yakında ayrılacak. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok zaman geçmedi yani. Mesela, daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haricileri bu Daş, IŞİD, Vehhabi kafasını insanlara kafir diyen işte vesaire. Ama çok da ibadet eden. Kendileri çok da ibadet eden ama insanlara kafir diyen ve sapıtan sahabeye bile kafir dediler. Düşün ki o zaman Hazreti Ali Efendimiz'i onlardan biri şehit etti mesela. Hariciler için el-havariz kilabunlar cehennem köpekleri buyurdu, tariflerini yaptı. Hatta şu adamın zürriyetinden gelecekler dedi. Kendi dönemindeki biri için. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz etti. Bir taksimine itiraz etti, münafık idi. Ama sahabe arasında Müslüman geçiniyordu. Bunun zürriyetten gelecekler dedi mesela. Her şeyi tarif etti. Yani Hazreti Ali Efendimiz'le harbeden Nehrevan ehli deniyor onlara. Harura diye Irak'ta o bölgede o. Oradan çıktılar. Yakında bölünecek diyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte daha 30 sene geçmemişti. 20 küsur sene üzerine hariciler çıktı. İlk baş belası. Onlar da Hazreti Ali'nin şehadeti ne sebebiyet verdiler. Sonra efendim Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz arasında çıkan harpte zaten Sıffin'de tamamen. O zaman kadar Hazreti Ali'nin tarafındaydılar. Sıffin vakasında Hazreti Ali'ye de kafir dediler. Hazreti Muaviye'ye de kafir dediler. Bütün sahabeye kafir dediler. Ama ibadetleri de öyle bir kişi beş kişi değil. Bir dergahlık adam değil yani. Bayağı 5.000, 10.000, 20.000 böyle. Sayılar böyle. Sapıklığın sonu yok. Orada çıktılar. Nasıl böyle teşvik oldular? Kim bunları yetiştirdi? O kadar sahabe tabi'in dönemi ya. Oluyor yani. Dalaleti de Allah yaratıyor. Kim kaşınırsa Allah ona sapıklık yaratır yani. Mevla zorla yaratmaz ama sen de sapıklık istersen Allah da seni zorla da hidayet etmez yani. Men yudulillâ felâhâ diyele. Allah kim saptırırsa, kime dalalet halk ederse artık onu kimse hidayet edemez. Peygamber olsa hidayet edemez ya. Yaratmak Allah'a mahsus yani. Onun için yakında benim ümmetim ayrılacak. Zaten ondan da bir zaman sonra İbn-i Sebe Yahudisi'nin kurdurduğu Şia çıktı. Şia fırkası çıktı. Zaten o da sahaben son döneminde yani Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarları mahiyetinde türediler. Hazreti Ali Efendimiz'e yani o kendi sağken ilahlık payesi verdiler ya. Bize sen yarattın dedi, dediler ya. Hazreti Ali Efendimiz bunlar yaktı ya. Bunlar ateşe attı. Yani siz nasıl beni Allah'a ortak edersiniz? Haşa. Hazreti Ali'nin döneminde yine bu Şia başladı yani. Bu taraftar ayağına anlıyor musun? Manasız işte. Kendisini kabul etmediği işi mübareğe isnat ediyorsun ya sen diyorsun. Sen diyorsun sen Ebu Bekir'in hakkı değildi. Senin hakkında Ebu Bekir senin hakkını gasp etti. Ya deme böyle bir şey. Kim diyor femen faddaleni aleyhim. Resulullah'tan sonra bu ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir'dir sonra Ömer'dir. Her kim beni onlardan üstün tutarsa fe müfterin iftiracıdır. Adribu bis siyat. Kamçılarla iftira sopası atarım diyor ya. 80 sopa iftira vururum diyor. Bana bu iftirayı yapmayın diyor. Adam hala sen diyor tevazu ediyorsun. Ben biliyorum diyor sen ondan üstünsün diyor yani. Ya böyle bir manyaklar türedi ya. Şu anda da işte koca İran, koca bilmem ne. Körfez ülkelerinde başına bela olan. Ta efendim Yemen'e kadar Husiler uzanan bir süreç. Endonezya'da bile Şia var ya. Lan size nereden geldi ya? Bacak kadar boyunuzda mübarek adam var. Şiilik size nereden geldi yani? Bir de onlar da öyle. Efendim, orada da bir ayaklanma şu anda var. Ha, feci bir Şia ne diyorsunuz ona işte teşviki diyelim yani o Arapça kelamla. Böyle. Tabii devlet olunca arkasında devlet olunca Ehl-i Sünnet'in arkasında dünyada bir devlet yok. Ehl-i Sünnet hep garip gidiyor yani. Suriye'deki Ehl-i Sünnet ezilen, Irak'taki Ehl-i Sünnet ezilen, Türkiye'deki Ehl-i Sünnet ezilen. Onun için işte arkanda da bir devlet gücü olmayınca hakkı duyurmak zor oluyor. Gücün az oluyor yani Şia'nın. Baksana Endonezya'dan Yemen'e bir İran'ın şeyiyle teşvikiyle efendim tahrikiyle diyelim tahrikiyle Bahreyn karıştırıyor. Efendim Suudi Arabistan'da çok karışıklık var. Bakma haberlere yansımıyor. Oranın bütün petrolün olduğu bölgeler Şia'dır yani. Suriye işgal oldu. Irak işgal oldu. Hep bunların belası. Lübnan'da Hizbullah belası. O da bunların elinde. Bütün Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i kesmek için Hizbullah'a da soktu İran yani. Lübnan Hizbullah hep orada. Bir gavurla savaşmaz, bir Yahudi'yle uğraşmaz, bir Siyonist'le uğraşmaz. Devamlı Ehl-i Sünnet Müslüman kadına, kızına tecavüz edecek, onları kesecek, doğrayacaklar. Öyle bir bela. Halep'teki durumu görmüyor musunuz ya? Onun için benim ümmetim yakında 73 parçaya bölünür diyor. Tabii Şia'nın kendi içinde 24 kadar fırka var. Bunlardan hulat var. Hulat zaten hep. Hazreti Ali'ye Allah diyenler aşağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril şaşırdı da vahiy yanlış getirdi diyenler aşağı. Böyle. Onun için bu 73-72'nin içinde tabii ki Şia'nın 24 fırkasından bazıları var. Yani bazı fırkaları var, acayip. Yani İsmailiye var, ne bileyim Zeydiye var. Zeydiye biraz bize, Hanefi'ye biraz yakın. İşte Caferiye diyorlar. Caferiye tam Şii'dir. Hiç Ehl-i Sünnet'e çok yakın derler, sakın inanmayın. Şu anda İran'ın resmi mezhebi Caferiye'dir. Zaten o Caferiye'yi savunanlar şu an Suriye'de bu katliamı yapıyor. Sakın ona kanmayın. Ondan sonra batıni fırkaları var bunların. Var da var. Yani İmam Sindi Hazretleri diyor ki hakikaten diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıkan fırkalar araştırıldı, ince bir araştırılma neticesinde tam 73 bulundu diyor. Şimdi 72'ye bölünür diyor. Zaten sintani ve seb'un bunların 72'si finnar ateştedir. 72 fırka ateştedir diyor. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ebu Davud rivayet ediyor. İbn-i Mace rivayet ediyor. Yapacak bir şey yok ya. Hatır için sen de cennete gideceksin adama diyemeyiz yani. 72'si ateştedir. Yalnız tabii İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu 72'den cennete giden olmaz mı? Bir mektubunda bunu beyan ederken diyor ki o hadiste yani benim okuduğum işte hadisin şeyinde küllüm finnâri illâ vâhid. Hepsi ateştedir. Biri müstesna diyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. 72'si ateştedir ve vâhidetün bir tanesi fil cenneti cennettedir diyor. Peki cennette olanlar kimlerdir? Fırka-i Naciye dediğimiz kurtulacak tek fırka. O hadis-i şerifte yani o lafızda yani kıyle ve menüm ya Resulallah kimdir onlar soruluyor. Gale buyuruyor. Hümüllezîne alâ mâ ene aleyhil yevme ve ashabi. Bizim okuduğumuz meşhur lafız bu. Bugün ben ve sahabem. Ben deyince sünneti kendi temsil ediyor zaten. Hadisi sünneti kendi temsil ediyor tek. Ondan başkasına vahiy gelmez. Tek o sünnet. Ben yani sünnetim ve sahabem. Sahabem niye diyor? Benim o yolumda gidenler de demiyor. İşte orası da çok mühim. Bize orada esas ehl-i sünnet vel cemaat ilavesi geliyor bize. Nereden geliyor? Şimdi sünnet hadis-i şerif yani Kur'an'ı şerh eden, tefsir eden, izah eden hadis-i şeriflerin tümü Kur'an'ın tefsiri mahiyetindedir. Benim, bugün benim itikadım ne üzere diyor? Nasıl inanıyorum ben? Alın yatsına inanıyor muyum? Kadere inanıyor muyum? Havz-ı Kevser'e inanıyor muyum? Şefaata inanıyor muyum? Kendi bildirdi zaten hepsini. Biz nereden biliyorduk Havz-ı Kevser var? Sırata inanıyor muyum? Mizana inanıyor muyum? Kabir azabından her beş vakit namazda sığınıyor muyum? Size emrediyor muyum? Falan falan falan. Çoğaltabiliriz. Peki. Bugün ben hangi inançtaysam? Ama orada yani kendinde bırakmıyor işi. Ve ashabi, sahabem diyor. Niye sahabeyi orada söylüyor? Sahabeden de cumhuru, cemaati yani kendisini tek olarak değil de çünkü sahabem benden öğrenmiş. Şimdi ileride gelecek ümmetlerin beni görmeyecekler. Beni görmeyince benden de duyamayacaklar. Benden duyamayınca da herkes kendi bölgesindeki, kendi muhitteki bir alimden soracaklar. O zaman tevatür nereden gelecek? Yani insanlara bu haberler benim tebliğlerim neyle ulaşacak? Sahabem vasıtasıyla ulaşacak. Onun için Bukhara'ya gidiyorsun sahabe yatıyor. Semerkant'a geliyorsun sahabe yatıyor. Yemen'e gidiyorsun sahabe yatıyor. Kazan'a gidiyorsun, Rusya'nın Kazan'a gidiyorsun sahabe yatıyor. İstanbul'a geliyorsun sahabe yatıyor. Çin'e gidiyorsun sahabe yatıyor. Adalara gidiyorsun sahabe yatıyor. Kıbrıs'a gidiyorsun sahabe yatıyor. Hala Sultan annemiz. Şimdi benim bugünkü inancımı koruyanlar demiyor. Çünkü o zaman herkes diyecek ki yoğurdum ekşi diyen yok. Ayranım ekşi diyen yok. Herkes diyecek ki ben sünneti savunuyorum. Ben de sünnet üzereyim. Ben Resulullah'ın itikadı esas ben de diyecek. Ama ne buyurur? Sahabemden geliyor. Benim itikadım sahabemden gelecek. O zaman sahabenin birleştiği nokta ne? Bakıyorsun 100.000 küsur sahabe. Tamam bunlar için hadis rivayet eden seviyesine falan diyelim. 5.000-10.000 nedir yükü taşıyan? Kadındır. Dolu sahabiyat var kadınlardır, çocuklardır. O zaman gençtir. 5-6 yaşında da tabii sahabeden bize geçen kimdi? Bir sahabe Numan bin Beşir radıyallahu anh. Geçenki bir hadiste raviydi. Ben mesela hani Numan İbni Beşir'in radıyallahu anh. Hani çocukluğumuzdan beri Numan İbni Beşir radıyallahu anh falan. Biz de sanatıyor Hazreti Ebu Bekir gibi falan yaşlı başlı bir sahabe. Meğer 7 yaşında, 8 yaşındaki bir sahabiymiş. Ne kadar da hadis-i şerif rivayet ediyor yani. Niye demesin? Şimdi 6 yaşında çocuk hafız oluyor. 7 yaşında çocuk bütün Kur'an'ı ezber. Sohbette bulunsa zenit saati gibi yani çocuğun hafızası daha kuvvetli. Sahabe de oluyor zaten o yaşta. Yani bütün hadisleri bile hafızasında tutabilecek durumda. Onun için yani rivayet eden sahabeye indiğin zaman tabii 100.000 tane hadis ravisi sahabi yok tabii ki. Şimdi bunun kadınını düş, çocuğunu düş, uzaktakini düş. Bir kere gelmiş, yani bir sohbette bulunmuş sahabinin köyüne, kabilesine dönmüş. Sonra Resulullah Efendimiz uzun yaşamadı ki. 90 sene, 100 sene, 150 sene yaşamadı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Medine döneminden sonra o da seriyeler, müfrezeler, gazalar. Medine'de ne kadar kalmış ki yani? Zaten bir yere çıkıyorsun, görüyorsun 6 ay. Kaldığı birkaç senedir toplasan. Yani Medine-i Münevvere'de topu topu. Burada da işte arada gelip denk getiren. Yani Üveys el-Karani kalktı, Yemen'den geldi. Yani bir sahabe bile olamadı, görmüyor musun? Daha Medine'ye geldiği halde yani. İşte evde dediler falan, o da göremeden döndü. Dönmesi icap etti. Annesinin vasiyetini tuttu. Yani durum bu. Onun için rivayetler az oluyor tabii ki. Rivayet yani sen herkese Ebu Hureyre değil. Herkes Abdullah ibn Ömer değil. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Onun için sahabem diyor. Sahabenin tümünü katıyor. Çünkü bir hadis bile gelse, birinden bir rivayet bile gelse, hele o konuda da başkasından bir rivayet gelmediyse, İmam-ı Azam'ı da bağlıyor, İmam Şafii'yi de bağlıyor. İmam Malik olsan ne yazar yani? Sahabeden biri gelip de ben bunu duydum dediği anda bitti. İçtihat mı söker? Çünkü o vahiyden haber veriyor. O sahabi kendisi bir şey içtihat yapmıyor ki. Vahiyden haber veriyor. Onun için bugün ben hangi inançtaysam, sahabem hangi inançtaysa. E şimdi onun için sen alın yazısı var mı yok mu? Ya sen ne konuşuyorsun? Alın yazısı yok diyen sahabeden bir rivayet getir. Zayıf olsun. Bir tane getir ya. Uydurmayı da kabul edeceğim ya. Bir kitapta uydurmada bile bir aklına gelip uydurmamış ya. Yani. Hani sahabeye iftira diyorum. Sahabe uydurur demiyor mu aşağı? Yine yanlış anlama ya. Sonra gelenlerden son dönem 100-200 senelik reformist sahtekar var ya, Abduh gibi masonlar. Yani şunlar bir hadis de uydurmayı akıllarına geçirememişler. Yani Allah nasip etmemiş diyelim. Bir sahabeye isnad ile, bir tabiinden bir zata istinad ile, ya alın yası diye bir şey yoktur diye uydurma rivayet bile yok arkadaş. Hepsinin ittifak ettiği bir konuda bugün İslamoğlu olarak seni kim dinler ya? Sana kim inanır? E inanır. İnanırsa işte bir sonraki ziyadesi var. Hadis-i şerifin devamı var. Ben böyle bir teşbih ve benzetme görmedim. Yani bu hadis-i şerifi çok okuduğumuz bir hadis değil. Aşağısı. Şimdi gelecek o. Oraya ve zâde fî rivâetin. Yani bir rivâette ziyadelik var. Hadisin lafzında ziyadelik var ama görülmemiş bir şey ya. Yani bu bid'atçılığın, reformistliğin, dinde yenilikçiliğin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe döneminde olmayan türedi, nevzuhur, inançlar. Kabir azabı yok. Nereden aklına geldi kabir azabı yok ya? Yani 1300 senede bir tane bozuk adamın aklına gelmemiş ya. Senin nereden aklına geliyor arkadaş? Yani canlarının istedikleri diyor, nefislerinin keyifleri diyor, bunlara diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuduz gibi bulaşmış diyor. Aynı hadis-i şerif bunların bu bozuk inançlarını kuduz köpeğin kuduzlu haline benzetiyor. Şimdi şöyle bir kuduzluya da benziyor. Yani öyle bir şey ki kendinde de kalmıyor. Gidiyor birini ısırıyor. Isırdığına da bulaştırıyor. Ya adamla oturana bulaşıyor. Yazısını okuyana bulaşıyor. Konuşmasını dinleyene bulaşıyor. Bulaşıyor da bulaşıyor. Bir de bakıyorsun en akıllı mantıklı adam senelerdir Ehl-i Sünnet Hacı abi. Şüpheye düşmüş ya. Bir soru soruyor. Hemen anlıyorum tabii. Ben çok artık mütehassıs oldum bu işte yani diyorum. Hacı abi kimden oturdun sen diyorum ya. Kimi dinledin hacı abi diyorum ya. Sakallı adam, yaşlı başlı adam, hacı adam. Ya geçen işte cumadan evvel Beykoz'da oturuyoruz. Bir arkadaş geldi genç de çocuk. Selamünaleyküm aleykümselam. Dedim orada bir yerde bir çaycı mezana vardı 5-10 dakika. Ağzım kurumuş yapışmış idi. Nereden geliyordu? Geldim. Bir yerlerden geldim. Neyse. Unutuyorum. Ondan sonra nasılsın, iyi misiniz? Allah razı olsun. Siz iyi misiniz? Falan. Genç de bir uşak. Dedi benim dedi. Ne dedi? Bir teorim var dedi. Allah Allah. Buyurun dedim. Bir anlatayım da sana dedi. Bakayım dedi. Hani uygun mudur değil midir gibi soruyor ama ben anlıyorum. Kendine göre onu beğenmiş, benimsemiş yani. Bunu da pek kimseden duymadım. Yani belki de var onun da ana babası, ağa babası. Çünkü neden? İşte insanlar kendi kendine bir şey uyduracak kadar da akıllı değiller. Çünkü İslamoğlu da dediklerinin hiçbirini uydurmuş değil. 100 senelik falan bir Abdullah'a dayanıyor. Hayrettin Karaman da Yahudi Hristiyan cennete gireceği uydurmuş değil. Abdullah'a dayanıyor. Yani çünkü bu uydurmak da az akıllı olmaz. Bunlarda o mantık yok. Şimdi tabii ki onlar iyi mason, farmason o Abdullah'lar, Afgahliler, Resulullah'lar onlar bunların işte fikir babası bunlar onlara uymuş. Bunların da canı ekşili istiyormuş tabii. Ayrı dava. Efendim dedi bir teorim var dedi. Buyurun dedim. Yani dedi uygun mu değil mi dedi. Şurada, bayağı bir kıvrandı yani derken. Anladım ki bir büyük bir buzak doğacak yani. Ne olacak bakalım şimdi. Ya dedi bu dedi Adem Aleyhisselam ilk insan ya dedi. He dedim. Şimdi dedi Adem Aleyhisselam'ın hani belli 5000 sene 7000 sene hani 7000'e doğru gidiyoruz şu an. Adem Aleyhisselam yaratılışının bir şeyi var. Çünkü peygamberlerin arası belli yani. Oradan Şis Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam yani ilk insandan ileri geri ne kadar yapsan olsun. Yani zaten hadis-i şerife göre 7000 bizi bağlıyor ama. Hadi sen de 10.000 15.000. E şimdi bir dediği şey çıkıyor. Ne onun adı? Fosil. Hem de insan fosili. Dedim. Dedi ki o 10 milyon yıllık. 2 milyon yıllık. Dedim o palavra. Sakın o işlere aldanma dedim. Niye dedim? Sıfır hatası yapıyorlar dedim. Sıfır hatası. 2 sıfır koyunca 1 milyon oluyor. 10 binken 100 bin oluyor. 100 binken milyon oluyor. Sıfır hatası dedim. O şimdi kendine göre bir ağacın da yaşını tespit ederken bakıyorlar ya. Bir yaşlarına göre ağacın içindeki işte kemerleri var, düğümleri var, düğmeleri var. Bir yaş hesabı yapıyorlar. Kemikte de memikte de baştan bir hata yapmış. İlk düğmeyi yanlış iliklemiş. Onun için hala düğmeler ilk doğru düzelmez. 10 milyon yıllık fosil bulundu falan. Yuh! 10 milyon yıl. Ulan 2000 sene evvel diyeceğim. Ha diyor. Şimdi bir de ayetten delil getiriyor bana. Bizim uyanık. Diyor ayette diyor melekler dediler ya diyor. Biz seni tesbih ediyoruz. Sen ya Rabbi niye fesat çıkaranları mı yaratacaksın falan. Fesat çıkaran. Nereden bildiler diyor. Melekler diyor fesat çıkaran. Adem Aleyhisselam'dan evvel demek insanlar vardı. Dedim ne alakası var ya? Nereden bildiler? Cinlerden bildiler dedim. Çünkü önce cinler yaratıldı. 2000 sene dünyada iskan ettirildi. Sonra cinler birbirine girdiler. Kendileri arasında harp çıkarttılar. Melekler de bunları sürdü. Ondan sonra melekler oradan biliyorlar ki bu mükellef varlıklar. Çünkü cinler de bizim gibi mükellef. Namazı var, abdesti var, Müslümanı var, Yahudisi var, Hristiyanı var. Cinler yani hayali varlıklar değil ki. Senin gözün görmüyor diye. Yani onların da bir alemi var ve onlar cennet var. Cehennem var onlar içinde yani. Hayvanlar için cehennem var diyor muyuz? Melekler için cennet var diyor muyuz yani melekler? Görevliyse cennette işi varsa cennette yani. Hasbel kader cennette yani. Melek ibadet yapıp kazanmıyor ki. Dolayısıyla cennet cehennem mefhumu yok çünkü mükellef değil. Cinler mükellef diyorum. Ya diyor ama diyor böyle diyor bizim gibi değiller. Şimdi oradan bir delil getirmeye kalktı. Melekler ne biliyor diyor bunların fesat çıkaracağını. Dedim cinlerden biliyor. Öndeki bir deneyimden biliyor. Ha baktı ki oradan gitmiyor. Tamam. Torrens'tan geri yaptı. Bu sefer geldi dedi ki ama dedi şimdi dedi hocam dedi bunları Müslüman etmek için dedi işte bir şey deliller getirmemiz lazım falan. Bırak yavru kalsınlar dedim. Hiç fark etmez. Ben adamı Müslüman edeceğim diye Adem Aleyhisselam'a babamı arayacağım yani. Artık İslamoğlu kafasına da tam benzetemedim. Bu da bir beyne beyne yani. İki durak arası ortada bir durak kurmuş. Sen şimdi ne demek istiyorsun ben de anlamaya çalışıyorum yani. En sonunda ağzından baklayı çıkarttı. Dedi ki biz şöyle desek dedi. Benim dedi bir teorim var dedi ya şimdi. Allah Allah. Bizim bir şey demeye ne hakkımız var? Ela yani nakıl yaratan bilmedi de ben mi bileceğim yani. Mevla bana bu meseleyi çözmen için efendim uğraş diye bir emir göndermedi ki yani. Ben Kur'an'ı çözmeye uğraşıyorum. Canım çıkmış bu kadar tefsirlerle daha onları anlayamamışım yani. Sen şimdi yeni bir teoriye ne kere hacet var? Neyse. Teorisi şu bu kardeşimizin. O zaman desek ki dedi efendim adam dedi sen diyorsun Adem Aleyhisselam ilk insan gidiyorsun 7000 sene 10.000 sene. Ya adam çıkarıyor sana bir fosilden bir kemik veya neyse. Burada diyor ki aynı insan fosili diyor yani. Aynı insan şey diyor falan. Ya dedim aynı olamaz, böyle bir şey yok. O yine Adem Aleyhisselam'ın neslinden bir insanın dünyanın bir yerindeki bir erimiş kemiğidir. Bunun başka izahı yok yani. Böyle 10 milyon sene, 100 bin sene, 200 bin sene falan hikaye, sıfır hatası var. Baştan düğme yanlışlık demiş. Hani bazı hesaplarda biliyorsunuz yani mesela kimyada, fizikte, şurada burada her şeyin ölçü birimleri farklıdır. Bazı şeyi ölçerken mesela sen şimdi burada santigrat bir derece ölçüyorsun. Orada yani buradaki bir ölçümdeki 20 ile öbür ölçümdeki 20 farklıdır. Onun 20'si bilmem 100'e tekabül eder. Bunun 20'si 40'a tekabül eder. Bilmem ne. Her olayın kendine göre bir değer. Kemik ölçümünün, fosilin, yaşının tespiti. Yaşının tespiti. Milyon çıkıyor. Ama bu milyon neye eşdeğerdir? Buradaki 1000 senenin eşdeğeridir. 2000 senenin eşdeğeridir. Senin hesaplama yaptığın ölçümdeki bu sıfırlarla burada hakiki hayata baktığın zaman. Yani onun için ben buna şaşmıyorum. Ama diyor şimdi adam derse ki sana bu 2 milyonluk ceset senelik. Adem Aleyhisselam'ı gidiyorsun geliyorsun 7 bin senede duruyorsun. Ne yapacağız şimdi? İşte benim bir teorim var. Buyur. O zaman biz diyelim ki akıllı, mantıklı, şuurlu ilk insan Adem. Ondan evvel insanlar var. Onlar akılsız, mantıksız, şuursuz. Dedim akılsız, mantıksız, şuursuza insan denmiyor ki zaten. Ne deniyor? Hayvan. Mevzudan yine çıktı. Çünkü akılsız, mantıksız, şuursuz dediğin anda bu ne oluyor? Mükellef olmuyor. Mükellef olmayınca vahiyle muhatap olmuyor. Nasıl oluyor bu? Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan evvel başka bir insan yaratmış. Oradan türemeler olmuş. Milyonlarca yıl önceymiş. Bu nerede yaratmış abi? Dünyada yaratmış. Dünyanın ömrü kaç sene? Yani dünyanın gerisine gittiğin zaman, hadis-i şeriflere baktığın zaman dünyanın gerisi milyon sene değil ki. Yani bu dünyada olduğuna göre o fosil. Demek ki dünyadan sonra yani. Dünyadan sonra nasıl milyon sene olacak yani? Dedim böyle bir şeye inanamayız. İnsan kılığındaki, suretindeki لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İnsan diyorsan buna, insanı biz en güzel surette ve kıvamda yarattık. Sen şimdi Allah'ın ahsen takvim üzere yarattım buyurduğu insanı aynı suret ve şekilde olup akılsız, mantıksız, şuursuz hayvan sınıfı olarak yorumluyorsun. Bu ne ayete uyar, ne hadise uyar. خَلَقَ كُمِ نَفْسِمْ وَحَيْنِ Hepinizi bir tek nefisten yarattı diyor. Ondan sonra خَلَقَ وَمِنْ تُرَابٍ Adem'i topraktan yarattı diyor. Onun için dedim bu olmaz. Ya işte biz bunları inandırmak için böyle bir yola gidemez miyiz? Böyle bir şey yapamayız. Yapamayız. Akılsız, şuursuz bir insan Allah yaratmadı. İlk insan Adem Aleyhisselam'ı akıllı, şuurlu yarattı ve mükellef tuttu. Ondan sonra Adem oğulları insan türedi. Yani artık mutlaka bu birinden duymuş bunu. Çünkü bu bunu kendi uyduramaz. Genç bir çocuk. Bu bunu uyduramaz. Belki bana kaynağını söylemedi. Benim bir teorim var. Yahu senin işin bitti, gücün bitti mi? Sen Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden olarak, mükellef bir varlık olarak Ehl-i Sünnet itikadını biliyor musun? Ehl-i Sünnet itikadından sana sorular sorsam biliyor musun? Yok. Sen Esma-i Hüsna'yı sayabiliyor musun? Allah'ın bir isminin manasını sorsam anlatabilir misin? Allah'ımızın selbi sıfatları, sübuti sıfatları, zati sıfatları, izafi sıfatlar, Rabbini tanıyor musun? Yok. Helal haramları biliyor musun? İlmihalleri biliyor musun? Mezara indi mi sana bu sorulacak. Sen ya cennete ya cehenneme gideceksin. Bu itikada ve fıkha muhatap olacaksın sen. Bunları bırakıp da şimdi Adem Aleyhisselam'dan evvel insan varmış da şuursuz olabilirmiş de aynı kılıktaymış da. Bu da Adem Aleyhisselam'ın babası vardı demiyor yani. Başka bir Ademler vardı yani demek istiyor. Yahu sizin işiniz mi bitti arkadaş? Bu insanların zaten sordukları sorulara ben bir bakıyorum. Fuzuli İşler Müdürlüğü'nün üyeleri olduklarını yani. O da fuzuli üyeleri olduklarını görüyorum. Ve fındık kabuğu değil ceviz kabuğu, fındık kabuğu efendim doldurmayacak mevzuları büyütmüşler, büyütmüşler. Ben bu işi çok araştırdım diyor bazıları şimdi. Bir adama yine bakıyorum. Ya diyor ben bu işi çok merak ediyorum hoca, seni bulmuşken bir sorayım falan. Ya ben de diyorum ben merak ediyorum acaba neyi merak ediyor diye merak ediyorum. Bakıyorum konunun hiç adamın ahiretiyle, cennet, cehennemle bir alakası yok ya. Allah Allah, kutuplarda namaz nasıl kılınır? Yahu kardeşim kutuplara gitmeden önce sorarsın yani. Kutuplarda kılıyor mu millet? Kılıyor. Kılmalı mı? Kılmalı. 6 ay gece oluyor. Gece olsun. 5 vakit var mı yine? Var. Falan falan falan. Yani ayıp bir şey ya. Evet, katır nereden olmuş bilmem. Devenin anası ne bilmem. Yahu kardeşim bugün ölsen sana ne soracaklar? Sen ehl-i sünnet itikadından haberin yok. Bir de bana ne soruyorsun yani? Git onu biyoloji uzmanına sor, bilmem kimyagere sor, fizikçiye sor. Ben de zannediyorum din adına önemli bir şey soracak bana yani. Şimdi benim ve sahabemin yolunda gidenler, ben ve ashabım, ben sünneti temsil ediyorum. Ashabım cemaat temsil ediyor. Şimdi başka bir hadis-i şerifte açıkça söylüyor. Tirmizi'de geçer o da. Men farakal cemaate şibran. Cemaatin inancından. Cemaat ne? Ehl-i sünnet vel cemaat. Cemaatin inancından. Cemaat ne demek? Sahabenin hepsi inanmış mı kader var, alınyası var? İslamoğlu alınyası yok mu dedi sana? Sen şimdi sahabenin cemaatine mi tabisin? 1300-1400 senelik cumhura mı tabisin? Bütün Müslümanların cemaatine mi tabisin? Sahabenin, tabiin, ulemanın, müştehitlerin cemaatine mi tabisin? İslamoğlu tek başına bir adam. Buna mı tabisin? Cemaattan karış ayrılan cehennem. O cehennemin cemaatlerindendir diyor. Hadis-i şerif Tirmizi bu da. Ve yine bir hadiste Tirmizi'de geçer. Fenomen farakal cemaate kaydeşibrin. Kıydeşibrin de olur. Cemaatin inancından, ya cemaattan ayrılan derken yani öğle namazının cemaatini kaçırandan bahsetmiyoruz. Kaçırmasın tabii ki. Niye kaçırıyor? Aklını kaçırsın, namazın cemaatini kaçırmasın. Cemaatsız namaz mı kılınır? Ama burada cemaatin itikadından kadere inanmak gibi, kabir azabına inanmak gibi, sırat mizan hak olduğuna inanmak gibi, deccal, yecüc, mecüc inanmak gibi, cemaatin inancıdır. Bütün ehl-i sünnet inanmış buna, sahabe, tabi'nin bütün hepsi. Buradan karış ayrılan fakat hale erip katel İslam'ın onu, İslam ipini boynundan çıkarmış olur diyor. İlla yarcıya dönerse tevbesi kabul olur diyor. Onun için ehl-i sünnet ve cemaat, itikat. Şimdi benim itikat risalesiyle uğraştım dün gece sabaha kadar. Sabahın 6'sına 7'sine kadar uyumadık. İşte bakalım bu gecede sağlık saat bulursak çalışmaya niyet ediyoruz. Efendim itikat risalesini biraz ilaveler yapıyorum yani. Çünkü bu ilavelerde baktım. Şimdi İsa Aleyhisselam ineceği inkar ediliyor. Peynir ekmek gibi. Mustafa Karataş başı çekiyor bu işte. Ondan sonra Yecüc Mecüc inkar ediliyor. Vardı da biz nereden dünyada bulamıyoruz. Dehabbetülaz Kur'an'da geçtiği halde, Yecüc Mecüc Kur'an'da geçtiği halde. Ya hadis madis diye bir mevzu yok ya. Adam Kur'an'a da gelse aklı almayınca inkar ediyor ya. Bu ilahiyatçılar. Mutezile kafası. Şimdi bunları hakkında bir bölüm yaptım yani sonuna ilaveten. Aralarına da biraz ilavelik girdim. Tamam itikad esası çok kısa olsun, şu olsun, bu olsun dediydim o zaman. 100 sayfa, 120 sayfa. Hani diyordum ya soru cevap yapın, bilmeyene kız verilmez. Doğru, aynı laftayım yine de. Şimdi yine biraz sayfalar ilave olacak mı? Kaçınılmaz olarak çünkü şimdi burada Ehl-i Sünnet'in bütün cemaatinin inandığı itikat metinlerine geçen konular böyle çeşmeden su içer gibi kolayca inkar edilen bir noktada ben mecburen itikata koyacağım bunları. Çünkü ayet ve hadislerden delilleri var ve mütevatir. Konu mütevatir olduğu zaman inkar insanı kafir ediyor. Yani şey bir konu değil yani. Şimdi hadis-i şerif var. Peynir derttir, ceviz derttir. Ayrı yersen ikisi de dert olur. Birlikte yersen şifa olur. Tamam bu hadis-i şeriftir, ben bunu kabul ediyorum. İbn Abidin de alıyor bunu. Vesaire senetle alıyor. Ama şimdi bu teferruat yani. Şimdi teferruat. Yani ne demek istiyorum teferruat? Bu mütevatir değil. Yani şimdi buna iman şartı yok. Yani bir adam dedi ki ben cevizi tek yiyorum arkadaş, bana da bir şey olmuyor falan falan. Tamam tabii ki ya bir hadis-i şerif rivayet gelen şeyde dikkatli olmak lazım. Terbiyeli olmak lazım. Ayrı dava. Ben onu bir şey demiyorum ama şimdi deccal gibi bir mütevatir bir konu değil. Sen şimdi ben orada adamla uğraşamam yani. O konulara boğulamam yani. Kertenkeleye vursan 50 sevap, 100 sevap mesela tamam Sahih Müslim. Bak onun kaynağı çok kuvvetli. Sahih Müslim. Ben bir şey demiyorum. Ama mütevatir bir konu değil yani şu an. Ama şimdi biz Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Deccal'ın hurucu, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi Dehabbetül Arz'ın çıkması, Yecüc Mecüc Seddi'nin patlaması, onların dünyaya yayılması gibi yani mütevatir konular yani. Ayet ve hadislerde mütevatir. E ben şimdi bu konuları da itikad kitabına mecburen koyacağım. Şimdi onu hazırlıyorum. Yani bir zaman sürer tabii benim hazırlamam ama çok da sürmez. Çok da sürmez. Ama insanlar, ya adam Süleyman Ateş denen eski Diyanet Başkanı yani. Adam İsa Aleyhisselam'ın hayatta olmadığını haşa öldüğünü savunurken ki Kur'an-ı Kerim öldüremediler, asamadılar buyururken وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا فَرَّفَعَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ Allah onu kendi özel katına, semaya kaldırdı ayetinde öldüremedikleri yani ayetle sabitken. Adam Diyanet reisi ya. Ve bu adam yani İsa Aleyhisselam gökte, İsa Aleyhisselam yaşamıyor, öldü falan. Yani gökte olamaz. Niye gökte olamaz? Adam demel ben de zannettim gibi delili var ya. Halbuki ben delilleri görmüştüm yani şimdi ayet hadislere. Elhamdülillah biliyoruz hepsini. Yani bir delili olamaz da. Çünkü Ehl-i Sünnet'in metnine gelen bir konuda yani benim ilmim yetmez ona ama Ehl-i Sünnet uleması oraya onu yazarken hepsini görüp de yazdı. Dolayısıyla ben onlara güvendiğim için konuşuyorum yani. Kendi ilmime güvendiğim için değil. Yani. E sen şimdi burada Allah Allah dedim bu nasıl diyor İsa Aleyhisselam gökte yaşayamaz ya falan. Ben de zannettim adamın bir verisi var elinde. Demez mi ki ya oksijen yok. Kafayı yiyeceğim ya. Ya yani ve ala külli şeyin kadir, Allah'ın her şeye kadir olduğuna bu adam inanmamış. Yani oksijen yoksa insan yaşayamaz diyor. Ya Allah yaşatıyor desen Allah da yaşatamaz diyor. Bu demek açılımını yapıyorum. Çünkü oksijen yok, İsa Aleyhisselam gökte yaşayamaz. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, gökte görüştüm miraca giderken ikinci kat semada. Zaten ona göre Resulullah da miraca çıkamamıştır. Çünkü neden? Oksijen yok. Nasıl yaşayacak Mekke'ye dönene kadar ölü. Oksijen yok ya. Miraç da gitti yani. E şimdi Mutezile kafası budur. Mezhepsizlik. Ehl-i Sünnet'ten çıktın mı freni patlamış adamı gibi cehennemin hangi vadisinde yuvarlanacaksın artık Allah bilir. Onun için cemaatin inancını bırakmayın cemaat. Cemaatten kastımız ne? Bütün kitaplar elimizde, önümüzde. On binlerce kitabım var benim ya. Bu kadar ulemanın evliyanın beyanını görüyorum kardeşim. Sen beni neye kandıracaksın ya? Nasıl uyuşturacaksın beni ya? Ne lazım senin diploman toplaman bilmem ne yani? Benim burada Ehl-i Sünnet itikadım, metinlerim var. Bu kadar ulema, sahabeden gelen bu kadar rivayeti göz ardı edeceğim. Senin oksijen yok tezine kanacağım. O zaman Allah hani her şeye kadir idi? Deccal bir adada nasıl yaşar adada ya? 1500 senedir biri yaşar. Ya ne olacak? Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadığını Kur'an söylüyor. Ahirete mi kar edeceksin? Nedir yani Allah Teala özel yaratıp yaşatacağını yaşatamaz mı? Bünyeni ona göre yapacak. Şimdi insanlar 120 senelik bir bünyesi var diyelim normalde. Herkes armut gibi 60 yaşında ölüyor. Ama normalde et kemik yani şu andaki yapıda bile 120 ortalaması. Normal yani. Daha yakına kadar 250 sene yaşamış. Selman Farisi 250 sene yaşamıştı. Yani öbürken geri gidiyorsun 950 seneyi Kur'an söylüyor. O da peygamberliği, hayatı değil yani. Hayatı 1250 sene, rivayet 1400 de var. Bazı peygamberlerde 3000 sene yaşayanlar kitaplarda geçiyor. E sen neye konuşuyorsun yani? Deccal 1500 senedir efendim adada nasıl olmuş? E Sahih Müslim hadisi. Yani bu akılcılık ve mantıkçılık, bunun adına ben tek kelimeyle diyorum ki felsefe. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, ekseriyeti ahmaklıktır. Bir şeyin ekseriyeti ahmaklıksa tümü ahmaklıktır. Onun için buyuruyor ki 72'si ateştedir, biri cennete gider. Peki o cennete giden kimdir? Burada da cemaat diyor. Vehiye, o bir fırka nedir? El cemaatü, cemaattir. Ne demek cemaat? İşte Ehl-i Sünnet vel cemaat. Hadiste var mıymış? Varmış. Vahide var mıymış? Varmış. Bizim dinimiz neymiş o zaman? Ehl-i Sünnet vel cemaat diymiş. Ehl-i Sünnet vel cemaat aslında mezhep midir? Değildir. Ehl-i Sünnet vel cemaat esasen İslam'ın ta kendisidir. Ehl-i Sünnet vel cemaat eşittir İslam. İslam eşittir Ehl-i Sünnet vel cemaat. Peki Ehl-i Sünnet vel cemaat Kur'an'da yoktur. lafından daha büyük bir dalalet ve felaket yoktur. Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'da vardır. Ve atiyullah, atiyur Resul, Allah'a itaattan sonra Resulüme itaat edin emri, sünnete uyun manasına gelir. Ve ma atakum Resul fehudû, Resulüm ne verdiyse alın. Ayeti Haşr suresinde bize bütün hadisleri almamızı emreder ki, bu mütevatir hadisler vardır. Cemaatin inancından ayrılmayın konusunda. Bak burada yine Ebu Davud Ahmet'in ben rivayetle ne buyurdu? Bir fırka cennete gider, o da cemaattır. O da cemaattır. Yani sahabenin cumhurunun birleştiği inançlar. O zaman Ehl-i Sünnet vel Cemaat Kur'an'da o var mı? Var. Ben buna yemin etsem başım ağrım. Vallahi, billahi, tellahi, Ehl-i Sünnet vel Cemaat Kur'an'da yazıyor. Ben bu yemini kendi kafama edemem. Nereye dayanıyorum? İbn-i Mesud'a dayanıyorum. Çünkü İbn-i Mesud ne dedi? Saçına saç ekleten kadınlara lanet ediyorum dedi. Kadının biri geldi Ümmü Yakup. Dedi ki İbn-i Mesud, senin dedi saçına saç eklettiren kadınlara lanet ettiğini duydum. Lanet az bir iş değildir. Sen neye göre lanet ediyorsun? Dedi mali la ilahe illallah ve Resulullah ve huve fi kitabillah. Allah'ın peygamberinin lanet ettiğine dedi yani peruk meselesi. Ben niye lanet etmeyeyim ki dedi. Resulullah'ın laneti var diye ben lanet ettim. Peşine de dedi ki Allah'ın kitabında da var dedi. Halbuki peruk diye bir ayet yok. Ama Allah'ın kitabında da var dedi İbn-i Mesud. Sahihte geçiyor bu. Ben de ona dayanarak yemin ediyorum. Allah'ın kitabında da var deyince dedi ki nasıl Allah'ın kitabında var? Ben dedi Kur'an'ın, Musaf'ın iki tarafını başından sonuna kadar okudum. Böyle bir şeye rastlamadım. Arap kadın ya sahabedendir veya sahabeden değilse de tabi'in, tabiat diyelim. Tabiat da var yani. İlle tabi'in erkekler oluyor. Sahabeyi görenler bunun bir de tabiatı var. Ne gibi kadın sahabelere sahabiyat denildiği gibi. Çünkü İbn-i Mesud'u gördüğüne göre en azındanı konuşuyorum. Sahabe olduğunu bilmesem de Ümmü Yakub'un. Dedi ki ben Kur'an okudum böyle bir şey görmedim. Dedi ki sen len kunti karatihi fakat vecettihi, sen Kur'an'ı doğru okusaydın onu bulmuştun dedi. Ne demek yani dedi ya Kur'an'ın doğrusu eğrisi var ben de doğru okuyorum. Dedi peki Haşr suresinin sonunu okudun mu dedi. Ne oku orada var? Ve ma atakumur rasul fehuzu. Resul ne verdiyse onu alın. Yani bütün altın yüzüğün haramiyeti, erkeğe ipeğin haramiyeti, sakal tıraşının haramiyeti. Hadiste ne geçiyorsa Resulullah ne verdiyse alın. Ve yasak dediğini bırakın, verdiğini alın. Sarık sarın dedi alın, sakal bırakın dedi alın, misvak kullan dedi alın. Ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa vazgeçin. Peki dedi, ben de dedi Resulullah'tan kulağımla işittim. Lanellahu vasılatı vel müstavsılatı vel başımatı vel müstavsılatı. Dövme yapan yaptıran. Saçına saç ekleyen, eklettiren, ekleme işlemini yapan Allah lanet etmiştir. Ne oldu dedi? Kur'an'da da var işte. Çünkü Resul ne verdiyse alın, yasakladığını bırakın. Aa yasakladı, lanet et. Ben dedi niye lanet etmeyeyim Resulullah lanet ettiği şey? Ya bu Allah'ın kitabında da var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki 72'si cehennemde bir fırka cennete gider. Kimdir onlar ya son sorusuna? Ben ve sahabemin yolunda gidenler. Ama orada sünnet geçmiyor diyeceksin. Şimdi itirazcılar çok ya. Hümüllezine alâ mâne aleyliyem ve ashabi. Kelime olarak sünnet ve cemaati burada duymadık diyeceksin. Değil mi şimdi? Tamam. Öbür hadisi okuyorum Tirmizi'den. Fennehu men yaş minkum ba'di feseyer ihtilafen kethira. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler. Aleyküm bi sünneti. Sünnetime yapışın. Ve sünneti hulefai raşidin. Dört halifenin sünneti de benim sünnetimle aynı eşittir. İşte cemaat çünkü o zaten o dönem sahabenin ekseriyetinin yaşadığı o 30 sene. Temessekû bihâ onlara sımsıkı tutunun. Azdû alâ bin nevâciz. Elinizle belki vururlar. Gevşer eliniz kopar sünnetimden ayrılırsınız. Onun için elinizle tutunmakla kalmayın. Dişlerinizle de azu dişlerinizle de ısırın sünnetimi. Böyle takın dişlerinizi ki eline vursalar ağzın kalsın yani. Ve yâkûm muhdesâtil umur. Sakın ola dinde reform adına sonradan çıkarılan işlere inanmayın. Fe inne kulle muhdesin bid'a. Benim ve sahabemin döneminde olmayan sonradan çıkan her fikir bid'attır. Ve kulle bid'atin dalale. Her bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Her sapıklığın sonu ateşte neticelenecektir. Bu Tirmizi hadisidir. Sünneti bulduk mu şimdi? Buldun. E cemaat nerede geçiyor? Ehli sünnet vel cemaat. E nerede geçiyor cemaat? Deminden beri Tirmizi'den okuyorum. Men farakal cemaate şibran. Değil mi? Cemaattan karış ayrılan diyor. Şimdi burada da bu hadis geldi. Ahmet ve Ebu Davud rivayet etti. Bir fırka cennettedir. Sormadan söylüyor. Vehiye, o cennete giden tek fırka benim ümmetimden el cemaatu. İşte bulduk bu cemaati de bulduk. O zaman Kur'an'da da var mıymış bu şimdi diyebilir miyiz? Yemin ettim başım ağrıdı mı? Hiç başım ağrımadı. Üç tane de yemin ettim. Ki el-i sünnet vel cemaat Kur'an'da geçiyor. Çünkü Resulüm ne verdiyse alın. Bize de ne verdi? Sünnetime yapışın. Cemaattan ayrılma. Bitti. İşin fezlekesini yaptık. Hesabını çıkarttık. Neticeye vardık. Yeni yeni şeylere. Denenmiş yollar varken. Bir de bunu deneyeyim diye. Şöyle inanırsam ne olur? Böyle yaparsam ne olur? Yapmazsam ne olur? Yeni reformlara ne uyuyorsunuz siz ya? Cemaattan ayrılmayın. Cemaat derken sahabe cemaati. Tabi'in cemaati. Yani geriden gelen cemaatin inancından ayrılmayın. O da cemaattir. Rava Ahmet ve Ebu Davud'e. Ahmet ve Ebu Davud'e. Ve zade fi rivati. Bir rivatte ilave var. Şimdi bu ilavesi çok önemli. Benim de acayibime gitti. Yani hakikaten biliyordum, görmüştüm, görmemiş değilim. Ha burada şunu söyleyeceğiz. Şimdi 72'nin hepsi cehennemdedir meselesine gelince. Bu cehennemde ebedi mi kalırlar, müvekkat mi kalırlar? Şimdi İmam Sindi de burada önümde diyor. İmmâ yekûnûne gâldîne fe. Ya ebedi kalırlar, yani mutezilenin hepsi ebedi kalır. Şianın hepsi, hariciler, cebriye, müşebbiye, mürciye, sayda say. Sayıyorsun El-Milel ve Nihal kitabında İmam Şehristani. Şeyin de var herhalde, İbni Hazm'ın da var. Onun adını tam aklıma gelmedi. Onun da var. El-Firak mı ne? Fırkalar kitabı var. El-Milel ve Nihal mezhepler kitabı var. Bu imamlar hakikaten 73'ü bulmuş. Hakikaten tam 73 ya. Yani 72'yi bulmuşlar. Ehl-i Sünnet zaten bulunacak bir şey değil. O zaten Efendimizle beraber var da. Sallallahu aleyhi ve sellem. 72'yi bulmuşlar yani. Tam hesap. Şimdi bunlar cehennemde ya ebedi kalırlar. Niçin? Eğer ki diyor bid'atlerinden dolayı kafir olacak duruma gelirlerse. Çünkü dinde reform derken bazı inançlar insanı kafir edebilir. Mesela şöyle kafir edebilir. Sen şimdi alın yazısı yok, şudur budur derken. Allah böyle bir yazı yazmadı manasında kastediyorsan hani direktmen ben sana kafir diyemiyorum. Çünkü neden? Allah biliyor ama böyle bir bağlayıcı yazı yazmadı anlamında konuşuyorsan yine sıkıntı. İlla fi kitap, kitapta yazılı diyor Kur'an. Yani yine sıkıntı. Büyük sıkıntı. Ama bir tevil yaptın bilmem ne. Ehl-i sünnetten çıktın tabii. Cennete direkt gidemezsin. Ehl-i sünnet olmayan hiçbiri cennete direkt gidemez. İsterse bütün yetimleri doyursun, bütün miskinleri giydirsin. İtikadı bozuk olan bütün dünyayı hayırla doldursa direkt cennete gidemez. Zaten kafirse ebedi cennete gidemez. O ayrı. Edison ampulü buldu da cennete mi gidecek hikayesi. Bırak o işleri. Ama Müslüman olup da ehli sünnet dışındaysa isterse bütün dünyayı hayır doldursun asla cennete direkt gidemez. Çünkü İmam Rabbani bir mektubunda diyor ki küllühüm finnar. Hepsi ateştedir. Küllühüm buyurduğu için orada bir fert bile müstesna değildir. İtikadında pislik olduğu için pisliğini temizleyecek kadar yanar, sonra çıkar diyor. İmanı kurtardıysa konuşuyoruz. Ama itikadında habaset olduğu için. Ama ehl-i sünnet öyle mi? Değil. Yani 72 fırkada tümü cehenneme gider, itikadının pisliği kadar yanar. Eğer kafir olmadan ölmüşse çıkar cennete gelir. Ama ehl-i sünnet olanların ekseriyet cennete gider. Ehl-i sünnetten cehenneme giren olur mu? Olur. Ama ehl-i sünnetten cehenneme giren nispeten az olur. Ehl-i sünnetten cehenneme. O neden girer ama? İtikadının bozukluğundan girmez. Amelinin bozukluğundan girer. Öbür mezheplerden olan Mutezile'den, Şia'dan, Hariciden bütün salih amelleri yapsa, hiçbir haram mekruh da işlemese, bütün ibadetleri de yapsa, sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç, direkt cennete gidemiyor. İtikadında pislik var. Onun için mutlaka yanıp çıkar. Çünkü o itikadından dolayı olduğu için amel kurtarmıyor. Ama ehl-i sünnetteki ameli ne kadar bozuk olursa olsun cehenneme girer mi? Girer. Yani hepsi girer demiyorum. Allah'ın tevbe eder, tevbe kabul eder, şefaat erişir, şefaat gelir. Allah Teala affeder. Ona bir şey demiyorum. Ama öbürlerinde o şey yok. Çünkü hadis-i şerif bağlamış başını. Hepsi ateştedir diyor. Hadis-i şerif vahiy olduğuna göre bağlamış başını. Orada şey ama ehl-i sünnet hakkındaki hadis-i şeriflerde inşaafanü ve inşaazzebu. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Hadisler böyle geçiyor. O zaman orada zaten Allah'ın dilemesi devreye giriyor ama ehl-i sünnetten olup cehenneme giren olur mu? Olur. Ama itikadından dolayı, pisliğinden dolayı girmez. Nereden girerse girer? Amelinin bozukluğundan. Katillik yapmıştır, zina yapmıştır, içki içmiştir, faiz yemiştir, girer. Burada onun için İmam Rabbani Hazretleri diyor ki eğer itikatlar mesela Ayşe anamıza namus iftirası atan Şiiler var. Ki ekseriyeti de Ayşe anamıza iftira eder. Bunlar ayetler inkar ettiğinden Nur suresinden 18 ayeti inkarla kafir olduğundan bu mesela ebedi cehenneme girer. Ama bu gibi iftiralar yapmayıp ayetlerin mütevatir hadislere çatmayıp geri kalan konularda işte Ebu Bekir Sıddık'ı sevmez, Hazreti Ömer'i sevmez. Bu da çok büyük bir iştir ama hani kafir diyemiyoruz sevmemekle. Tabii iftira diyor veya sahabeliğini inkar ediyor. Onlar ayete çatar. Ayetlere çatarsa, zaruriyat-ı diniyeye çatarsa kafir olur. Şimdi kafirse zaten ebedi kalır o zaten öbür gavur gibi. Onda bir 72 fırkanın özelliği kalmıyor. Ya da itikatları bozuk olduğu için cehenneme girmeyi hak ederler. Ama eğer onun inancı onu kafirliğe götürmeyecek raddedeyse, işte demin dediğin gibi, yani alın yazısı yok derken Allah bunu bir yazıya dökmemiş, bir kayda kuyuda bağlamamış şeklinde bir şeyse. Ama eğer iş gelip de Aziz Bayındır'ın dediği gibi, Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım hesabı, o zaman Allah'ın ilmini inkar. İşte Allah'ın ilmini inkar ettiğin zaman, vallahi bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir, ayete çattı. Ne oldu? Allah'ın ilim sıfatı, hayat, ilim, semi' basar. Gitti ilim sıfatına çattı. Sen şimdi Allah'ın ilmi yok dediğin anda cahil demiş olursun. Allah'ın 90 sıfat isnadından gümbürdü cehenneme bir de ebedi gavur olarak gidersin. Şimdi o bakımdan anladınız mı? Kafir olacak raddeye getirmişse işi ebedi kaldı. Kafir olacak dereceye gelmemiş ama itikadında habaset var. Pislik var, bozuk inançları var. İşte Allah'ın bazı sıfatlarını şey yapmıyor veyahut da işte benim alın yazısının bir deftere geçtiğini kabullenmiyor. Bir yazıya döküldüğünü kabullenmiyor. Falan falan. O zaman Allah Teala şimdi burası diyor ki imam şimdi isterse azap eder isterse affeder. Ama İmam Rabbani öyle demiyor. Biz İmam Rabbani'ye bağlıyız itikatta müştehit. İsterse affeder isterse azap eder ehl-i sünnet hakkındadır. İmam Rabbani mektubunda diyor ki küllühüm. Küllühüm olduğu için diyor oradan bir fertte bile af yok. İlla itikadının pisliği kadar bir yanar diyor. Çünkü itikat pisliği meselesi. İmam Rabbani'ye bakarız biz. Evet. Ama ehl-i sünnet buna benzemez. Çünkü onlar itikat bozukluğundan ateşi hak etmez. Ancak başka günahlarından sebep hak ederlerse demek ki 72 fırkada cehenneme girmek kesinleşiyor. Ehl-i sünnette ise cennete girmek kesinleşiyor. Arada efendim günahları var ise de günahları miktarı girerler yanarlar. Şimdi diğer rivayetteki ilaveye gelecektim. O önemli bir izahtı. Onu demem lazımdı. Söyledim. Geldik öbür mesele. Ve innehu şüphesiz şan. Dikkat yani. Şan demek ileride söyleyeceğim şeye dikkatinizi çekerim. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Setehrucu yakında çıkar. Fi ümmeti benim ümmetimin içinde kavmun. Kavmun bir millet, bir topluluk çıkar. Ekvamun diye de burada da ekvamun, evet. Ekvamun, kavimler çıkar. Yani işte hariciler, Şia, Mutezile, işte yakın yakın öbürü 30 sene sonra, öbürü 70 sene sonra, öbürü 150 sene sonra böyle çıktılar. Çünkü bunların hepsinin aslı çok geriye dayanıyor. Yani Mutezile desen 1200 sene. Yani Cebriye desen bunların hiçbiri yeni çıkmadı. Bunların ağababaları çok eski yani. Hemen tabi'in döneminde başladı bunlar. Tabi'in, tebe'in, tabi'inde zaten çoktular. Onun için yakında kavimler çıkacak. Tetecara. Evet. Onları akıntıya sevk edecek. Bir, onları sağdan sola, soldan sağa efendim sürükleyecek yani. Bihim onları. Cereyandan yani. Cereyan akıntı demektir. Zaten ceryan çarptı da. Ceryan yani o elektriğin akımıdır yani. Akım cereyan yani. Cereyan Arapçada. Tetecara akıntıya sürükler yani. Düşürür onları. Bihim onları ne? El ehva'u. Ehva ne biliyor musunuz? Hevanın cemisi. Ehva da nefsin arzusu demek esasen ama hani canın bir zina yapmak ister ona şehvet denir. İyi şehvet var eşinden. Kötü şehvetse zina. İstek gibi. Bu heva da inançla ilgili olanlara denir. Fiziki olanlara şehvet denir. Yemek isteği. Ona da şehvet deniyor. Canım çok su istiyor böyle. Öyle hararet olmuş alıyoruz böyle. Böyle içiyor birden falan. Bunlar tabii hırstı. İyi bir şeyler de değil tabii. Yavaş ol biraz falan ama. Buna şehvet denebilir. Ama bir de mesela ben şöyle inanma. Bir inanış çıkarıyor yani. Bir fikir çıkarıyor. Dedi ya benim bir teorim var. İşte bir fikir doğdu bir şey ona. Kafasına bir şey geldi yani. Ne olacak? Mevla'nın bildirmediği bir şeyi uyduracak yani. E şimdi maazelallah bir emir sultan. Allah bir hakkında bir delil indirmediği bir şeye kalkıyor, inanıyor yani. Ya bunu sen ayette mi gördün? Yok. Hadiste mi buldun? Yok. Nereden çıkarttın? Canımdan, keyfimden çıkarttın. İşkembe-i kübradan atıyorsun. Heva budur. Heva ne demek? Canının istemesine göre şekillenen fikirler. Ehva. O fikirler onları ne yapacak? O yana bu yana sürükleyecek. Ne gibi? Dikkat. Kemâ yetecâra sürüklediği gibi el kelebu kuduz. Kimi bir sahibihi. Kuduz olan, kuduz denen hastalık sahibini ne yapar? Bir oraya saldırttırır, bir buraya saldırttırır. La yapka kalmaz min ondan irkun, ne bir damar kalır. Ve la mefsilun, ne de bir mafsal. Türkçe'de mafsil Arapça, mafsal Türkçe. Yani Arapça kelime Türkçeleşmiş. Ne damarı kalır, ne mafsalı kalır. İlla mutlaka dehale kuduz girer. Hu oraya. Bir adam, bir köpek kuduz olduğu zaman bütün damarlarıyla kuduz olur. Bütün eklem yerleriyle, mafsallarıyla kuduz olur. Ne olmaz? Karaciğeri kuduz olmaz. Ne olmaz? Kalbi kuduz olmaz. Hayvanın tümü kuduz olur. Gelir bir insanı da ısırır, ısırdığı insan da kuduz olur. Kuduz olduğu zaman işte öyle asılır oraya, ne asılır bu yana, sara gibi olur, düşer, kalkar. Yani bütün vücudunda o kuduzun eserinin, tesirinin girmediği damar ve eklem yeri kalmaz. Bunların da nefislerinin doğurduğu felsefeler, fikirler onları bu şekilde oradan o yana, buradan bu yana bütün fesatlara, mefsedetlere ve pis ve bozuk inançlara, Kur'an'a, sünnete muhalif düşüncelere düşürürler. Nasıl bir hadis-i şerifte mana vermiş. Kavlu, şimdi Hafız Münziri Hazretleri hadise hep şerh getiriyor. El kelep, hadiste geçen kelep, bi fethil kaf ve lam, kafı lamı diyor. Hani kelp köpek de kafı lamı fetayla oku diyor. Kelep bu diyor. Bu kâlel hattâbî, İmam Hattâbî büyük muhaddis. O dedi ki huve dâun, bu bir hastalıktır. Yârizu lil insan. İnsana da geçiyor kuduz. Min azvatil kelbi, köpeğin ısırmasından. El kelibi. Kelip, kuduz olan köpeğe kelip diyorlar. Normal köpeğe kelp diyorlar, kuduz olan köpeğe kelip diyorlar. Evet. Kuduz köpeğin ısırmasından insana geçiyor. Ve alâmetü zâlke fil kelbi, bunun köpekteki alameti, belirtisi ne oluyor yani? Bir köpek kuduz mu değil mi? Mesela şimdi köpek seni ısırır diye korkarsın, kaçarsın ama bir de kuduz köpek ısırırsa hepten bir başka bir bela yani. Kuduzu bulaştıracak sana. Normal köpekte belki sıyırırsın kendini, bilmem ne dersin, bir pansuman, acil falan bir tedavi. Kuduzda çok zorlanırsın yani. O köpekte nişan entehmerra, kırmızı olur aynav. Köpeğin gözleri diyor kıpkırmızı olur. Ve en la yezale, sürekli daim olur. Yudhili, sokar zenebehu, kuyruğunu beynericileyi, iki ayağının arasında. Kuyruğunu sürekli iki ayağının arasında sokar. Feydara insanen, bir insan arar. İnsan görür görmez severa saldırır. Atlamak ister. Onun üzerine hemen atlamak ister. İşte hadis-i şerifte bundan bahsediyor diyor. Şimdi burada kuduz köpek, mesela köpek yani hayvanlar akılsızdır diyoruz. Ama hisleri bizden ileridir. Yani şu anda uyuşturucuyu insan bulamıyor, köpek buluyor. Yani birçok malzemeyi koku hissiyle köpeğin bulduğu işleri, cihazlar bulamıyor. İnsan bulamıyor. Hayvanlarda bizim gibi akıl yok ama hisleri var bazı kere. Bizim akılla bulamayacağımız şeyleri buluyorlar. Yani ama bu kuduz hali delilik haline benzer. Yani baktığın zaman böyle dengesiz saldırılar, hareketler, ne alaka dediğin şekiller çıktığı zaman, bir insan böyle bir şeyler yaptığı zaman adama ne dersin? Manyak mı bu, deli mi dersin? Normal akıllı adam insanların içine böyle bir şeyler yapmaz. Ha işte burada da normal köpek de yapmaz. Normal köpeği görmüyor musun? Ne kadar akıllı uslu duruyor, kapısını tanıyor, kapıcısını tanıyor, sahibini tanıyor. Atmayacağını biliyor. Kim ne niyetle eve geldi onu biliyor. Değil mi? Elbiselerini, gömleklerini ev halkının ona koklatıyorlar. Ondan sonra oğludur, kızıdır, amcasının oğludur. Eve girse çıksa köpek ona bağırmıyor. Yabancı gördüm bağırıyor. Mesela şimdi köpekte bizim gibi akıllılık yok ama yani delilik de yok. O zaman burada kuduzdan maksat deliliğe benzer. Yani kuduz oldu mu bir köpek, kimi ısırırsa o da kuduz oluyor. Ve ona da aynı hastalık musallat olduğu zaman o hastalık ona su içirtmiyor. Kuduz olan su içemiyor. Susuzluktan ölene kadar su içemez. Bitti. Onu sudan kesiyor ve susuz vaziyette ölüyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bid'atleri, yani burada bir teşbih yaptı. Yakında benim ümmetimin içinde bir takım topluluklar çıkacak. Zaten o zaman çıktı. İşte İslamoğlu, Mehmet okuyanlar da bunların uzantıları tabii şimdi. O zamanın Abduhu Afganisi, Reşit Rızası gibi bunlar da onların uyuntuları falan. E şimdi hadis-i şerif buyuruyor ki, mesela alın yazısı, kadere inanmak diyor, dinde tartışmalı bir fazlalıktır. İman şartlarından değildir, tartışmalı bir fazlalıktır. Şimdi İslamoğlu söylüyor. Cennet cehennem diyor, ebedi değildir. İslamoğlu'nun görüşü burada. Mesela. E şimdi çıkarttı, Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ki bütün Kur'an ne söylüyor? Yani tabii şimdi bu. Buna bidat ehli de denmez ya. Çünkü bidat olduğu zaman yine dinin içinde kalıyorsun yani. Adem Aleyhisselam'ın babası var. Mutezile dememiş ki. Mantık dışı. Fakat dinde yenilik, yani inanç bakımından çıkarılan yenilikler efendim neye benzetilmiş burada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnetten ayrılan, sırat-ı müstakimden ayrılan, dost doğru yoldan ayrılanları diyor, canlarının istedikleri fikirler kuşatmıştır diyor. Reformistlerde, bu bidat ehlinde yani ehli sünnet dışı fırkalarda, ya sen bunu nereden çıkarttın, neye göre buna inanıyorsun desen, keyfime göre yani. Böyle düşünüyorum diyor. Mehmet okuyan, Meryem validemizin babasız İsa aleyhisselamı eşsiz yani, İsa Aleyhisselam'ı babasız doğurduğu meselesinde mucizeyi inkar etmek için ne dedi? Ben dedi, bu burada dedi bir şey buldum dedi. Hulki Cevizoğlu bile şaşırdı. Hocam nerede buldun, nasıl buldunuz dedi. E dedi ki bana göre dedi burada dedi iki hormon var dedi. Erkeklik hormonu da içinde vardı dedi, çiftleşti içinde dedi. Ha bunun dedi deliliniz ne dedi. E bunu ben buldum dedi. Öbür Bayraktar Bayraklı ne diyor? 18. tefsir yazdım diyor. İçinde diyor hadisten, rivayetten, sahabeden bir tane bir eser yok. E desene uydurdu. Peki hani Kur'an yetiyordu? Sen 18 ciltli Kur'an bir cilt. 18 cilt niye yazdın? E millet senin uydurmalarını mı okumak zorunda ya? Din adına. Şimdi mesele ne? Bu bid'atler kaynağa dayanmayan, delile dayanmayan, Kur'an'a, sünnete dayanmayan, vahye dayanmayan, duvara dayanan, koltuğa dayanan, doçentliğe, profesörlüğe dayanan. Öyle ya, ben de bilim adamıyım ya, ben de uyduracağım. E şeklindeki bu ehva, keyfi fikirler, keyfi, mesnetsiz olan şey ne denir? Keyfi. Keyfi fikirler. Bu inançlar, bu bidatler insanı öyle bir istila eder ki diyor, öyle bir kuşatır ki, onu diyor uçurumlara, tehlikeli vadilere öyle bir götürür ki, bu onun içine öyle bir işler ki diyor, öyle bir işler ki diyor, kuduz olan bir kelbin, kuduz olan bir kelpteki veya kuduz köpeğin ısırdığı bir adamdaki kuduz hastalığının bütün damarlara, mafsallara, eklemlere bulaşması ve sirayet etmesi gibi, artık onu sudan nefret ettirip, uzaklaştırıp, su içemez hale getirmesi gibi, bir insana da bid'atler, reformlar, yenilikler, uydurma fikirler yerleşirse diyor, onu öyle bir istila eder ki artık onu hakkı duymaktan, hakkı öğrenmekten, ya kardeşim burada ayet hadis konuşuluyor, sohbet var, ilim var, bir de şu hocayı dinle. Asla. O nasıl sudan nefret eder, kaçar diyor, içemez, ölür diyor, ölene kadar su içirtmez ona diyor, o uyuz hastalığı, kuduz hastalığı. İşte o kuduz hastalığı nasıl diyor o köpeği de ve o köpeğin ısırdığı adamı da alıp efendim fesatlara, zararlara, çünkü su içmemesi zarar, ölecek. O zararlara onu gözü bakarak götürdüğü gibi diyor, bunların da canlarının uydurduğu istedikleri fikirleri, bid'atleri, reformları, bunları ne yapar? Efendim, hakkı görmekten, hakkı dinlemekten, hakiki ilmi bulmaktan, suya erişmekten, su hakkı temsil ediyor. وَمَّا مَا يَنْفَعُونَ نَاسْتَهِمْ كُسُ فِي الْعَرْضِ Batıl köpüğü temsil ediyor. Hak altındaki suyu temsil ediyor. Köpük atıyor gidiyor bidat. Su fayda veriyor, fayda veren kalıyor. Ama buna su içitmiyor. Onun için diyor, nasıl kuduz olan deli gibi hareketler yapar böyle. Gayri ihtiyari saldırıyor, biliyor musun? Yani saldırmak istemese de saldırıyor yani. Gayri ihtiyari. Çünkü artık onun bütün mafsalların eklemlerini o bulaşmış, sirayet etmiş, esir almış. O artık kendi iradesiyle iş yapamaz hale geldi yani. O kuduz köpek. Ve onun ısırdığı adam. Artık. Yamuluyor yani. O yana bu yana bir hareketler, bir şeyler. Böyle bir şeyler var yani. Eserlerinde görmüşüm. Hal böyle olmuş. Mesela normal köpek gibi değil ki kuduz köpek. Acayip belli oluyor hareketlerinden. Onun için bid'at, ayette hadiste olmayan, Kur'an'da sünnette bulunmayan, reform yeni çıkarılan inançlardan sakının. Bu sizi ne yapar? Bu bulaşıcı bir hastalıktır. Seni berbat eder. Seninle oturanı da berbat eder. Senin konuşmanı dinleyeni de, kitabını okuyanı da. 3 Muhammed kitabını okuyup da zehirlenmeyen olur mu ya? İslam olan 3 Muhammed kitabını okuyup da zehirlenmeyen. Belki ben zehirlenmemişimdir. O da mecburen baktım. Çünkü reddiye yapmak için ne yazıyor diye baktım. Ben bile korktum. Ben bile korktum, estağfurullah. Kafam tamam, şüpheye düşmedim ama korktum yani. Dil öyle bir uzun ki, dil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in erkeklik gücünden tut, haşa ve kella. Sahabenin kabalığından, sahabenin efendim yanlışlıklarına, peygamber günahkarlık hatalıydılardan. Bu ne oluyor dedim, nereye gidiyoruz ya? Adam yazmış abi. Dilin kemiği yok yani. Elinin şeyi yok. Ayarı yok adamın. Kaçmış. 3 Muhammed diye gidelim. Öbür şeye baktı. Ana. İmam-ı Azamlara, şeylere, hayız kadınlar diyor camiye nasıl giremez arkadaş diyor. Ya Resulullah hayız kadın giremez dedi. Ben mi dedim ya? İmam-ı Azam 4 mezhep var. Yahudilere meyletmişler. Ya sen nasıl müştehitlere, Yahudilere meyletmişler? Bildiğin gibi değil ya. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh koca zat, Hazreti Ömer bize vaaz et dediği adam ya. Hazreti Ömer diyordu bize vaaz et. Ey Kâb diyordu ya. Başlıyorlar da ağlama o vaaz edince ya. Yani Hazreti Kâb için zaten Yahudilik ona sirayet etmiş, Yahudi'den dönme, Yahudi kafası. Kütüb-ü Sitte'de bütün hadis kitaplarında kaynağı geçen Hazreti Ömer'in bize vaaz et dediği adama Yahudi kafası diyor ya. Ne yapmış Kâb-ül Ahbar'da sen ona kızmış Yahudi kafası? Efendimiz için Resulullah nur demiş. Ya Resulullah o mu nur demiş? Kaçacakü minallah nuruma kitab-ı mübin. Allah'tan sen nur geldi, bir de kitab-ı mübin geldi. Kur'an kitapsa nur kim? Muhammed Mustafa nur demiş. Kâb-ül Ahbar Hazretleri Resulullah Efendimiz'e nur demiş. Ya Resulullah Efendimiz'e çatamıyor direkt. Kâb-ül Ahbar'ın ne Yahudiliğini bırakmış ne bilmem ne. Ya sen Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh ya. Bütün Ebu Davud'da, Tirmizi'de, şurada bütün hadislerde, bütün kaynaklarda güvenilir bir ravi. Koca Hazreti Ömer yani vaaz et bize dediği adam yani. Bu diyor Yahudilere meyletmiş. Zaten Yahudi'den dönme gelme. Yahudilik yapıyor. Ne yapıyor? Resulullah nur demiş. Kur'an söylüyor Resulullah nur. Onun için bu bid'atçıları dinlemeyin. Kanallarını izlemeyin. O Çay TV varmış, o Çay TV. Aziz Bayındır oradaymış. Bayraktar Bayraklı orada bayrak açmış. İslamoğlu oradaymış. Öbürü Beriki oradaymış. Meğer onların kanalıymış. Ne kadar ehli sünnet dışı adam varsa orada konuşma yapıyormuş. Ben o kadar bilmiyordum. Konuk oldular zannediyordum. O bir koyuncu moyuncu bir şey vardı. Ramazan koyuncu mu bilmem ne. Ben zannediyordum onun programına konuk oldular. Bizim okuduğumuz ayet hadislere uydurulmuş din diyorlar. Kendileri Adem Aleyhisselam'ın babası var. Hayız kadın namaz kılar, oruç tutar. Yeniden bir din çıkartmışlar. O indirilmişti. Bizimki uydurulmuştu. Böyle konuşup duruyorlar. Ne ben ne yapayım? Allah'ın saptırdığını kimse hidayet edemez. Ben hidayet yaratamam. Yaratmak elimden gelseydi onlara da hidayet verirdim. Çünkü cehenneme gitmelerini istemem. Kimse cehenneme gitse bana fayda yok. Hepsi hidayet bulsun. Allah ıslah eylesin. Bedduacı değilim. Vallahi değilim. Babamı öldürmemişler. Hasmım değiller. Hısmım değiller. Ama üzülüyorum. Fakat kardeşim, yani kendinde kalmıyor ki adamın bozuk itikadı. Adam bulaştırıyor. Bulaştırdığı insanların da ahiretini mahvediyor. Bu insanlar, bunlara inanan insanlar, sahabeye düşman olan insanlar, hadis-i şerifleri reddeden insanlar, kader amentünün kaderini inkar eden duruma gelen insanlar nasıl cennete girecekler? Yazık değil mi bu milletin evladına, çoluğu çocuğuna? Millet din adamı diye dinliyor sizi ya. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin, tevbe edin. Onun için ne dedimse baştan, Hafız Müziri Hazretleri kitabı sünnet dedi, sünnet kitabı. Mevzuları görüyorsun. Mevzuların hiçbiri misvak sünneti gibi sünnetlerden bahsetmiyor. Onlar amele girer. Bu arada itikat, kafa yapısı, inanç, Kur'an neyse eşittir sünnet odur. Sünnetsiz Kur'an olmaz. Çünkü sünnet vahyin bir kısmıdır. Vahiy sadece Kur'an olsaydı ve yuallimuhum kitabe vel hikmete, size kitap öğretiyor peygamberim derdi dururdu. Ama Allah orada durmadı. Vel hikmete, hikmeti de öğretiyor diye sünnete temas etti. Eğer Allah'a itaat, Kur'an'a bakmak yetseydi, atiullaha deyip Allah'a itaat edin deyip dururdu. Ama ve atiur rasul, rasule de itaat edini farz etti. Bundan dolayı sünnet kitaptan ayrılmaz, hadis ayetten ayrılmaz. Hepsi de vahidirler. Ehli sünnet vel cemaatte bunlardan ayrılmaz. Kur'an eşittir ehli sünnet, ehli sünnet eşittir İslam. Bunların hepsi aynı şeyler. Ayrılan kendi ayrılıyor. Allah ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.